राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 13 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे जसवंतगढ़ राम संतों की शास्त्रों की वेदों की पुराणों की स्मृतियों की बात एक एक बात ख्याल करे एक एक बात सुन बिना पा रहे पूरा पूरा हो गया मिलने वाली वस्तु बिछुड़ने वाली है वो अपनी नहीं होती निहाल हो जाएगा मिली है बिछड़ जाएगी वो अपनी बिल्कुल अपनी है ही नहीं हो ही नहीं सकती अपने कभी लाभदायक नहीं हो शरीर है मिले है बिछड़ जाएंगे धन मिला है बिछड़ जाएगा घर मिला है बिछड़ जाएगा संपत्ति मिली है बिछड़ जाएगी वाह वाह मिली है बिछड़ जाएगी आराम मिला है बिछड़ जाएगा जो मिलती है बिछुड़ती है वो समय हमारे लिए लाभदायक होती ही नहीं नियम है आप खूब विचार कर लो खूब गहरा गहरा विचार करो जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती कभी नहीं होती अपनी अपने लिए लाभदायक नहीं होती वो रोजाने वाले रोज दुख हो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती हद कर दी इस वचन वाक्य में बहुत विलक्षणता भरी हुई है जब तक मनुष्य मिलने वाली और बिछुड़ने वाली है उनको अपनी मानता है तब तक धोखा ही खाएगा बिल्कुल धोखा खाएगा वो कभी अपने नहीं है अपने लिए नहीं कभी अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है दोनों बात है अपनी नहीं है अपने लिए भी नहीं है अपनी मानता है अपने लिए मानता है तब तक भूल में ही है वो भूल में बिल्कुल भूल में बिल्कुल भूल में महान तो हो खाएगा मिली है बिछुड़ने वाली है वो अपने नशे विचार करो किसी भाई के किसी बहन के कोई तरह की शंका हो तो जो मिली है और बिछुड़ जाएगी वो अपनी है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं अपनी हो सकती नहीं केवल दुख देने वाली होगी सिवाय दुख के और कुछ नहीं हुआ ये भूल है भूल जो मिलने बिछुड़ने वाली को अपनी मानता है ये भूल जब तक रहेगी तब तक कल्याण कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा दुख से दुख नया नया तरह तरह का दुख आता रहेगा क्यों इसी बात पर जो मिली है बिछुड़ जाती है मिली है बिछुड़ जाती है प्रकृति मात्र की चीज सब ऐसी है जब तक ये बात रहेगी कि मिली हुई है अपनी है अपने लिए है अपनी है अपने लिए है तब तक धोखा ही धोखा रहेगा धोखा ही धोखा रहेगा धोखा ही धोखा रहेगा नियम है पक्का अकाट नियम है ये कभी फैल होने वाला नहीं है अपनी है मिली है बिछुड़ जाएगी मिली है बिछुड़ जाएगी मिली है बिछुड़ जाएगी क्या फायदा धोखा हुआ क्यों धोखा खूब विचार करो इस बात में खूब विचार करो और गहरा विचार करो मिलनी है भी छूट जाएगी, वो कभी अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है, कभी उसे लाभ नहीं हुआ, धोखा हुआ। सार बात है, सार बात है, मिली हुई अपने मानता है, अपने लिए मानता है, उसे भूल कभी मिटती नहीं, कभी मिटेगी नहीं, मिट सकती नहीं। जो मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, बिछुड़ने वाली यार मिली है वो भी नहीं। अपनी वो है जो मिली है बिछुड़ नहीं है, बिछुड़ नहीं कभी, हमारी कभी बिछुड़ सकती है नहीं। ऐसे क्यों परमात्मा है, मिले हुए हैं वो, दृष्टि हमारी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं इस बात को मैं जानता हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, वो कभी बिछुड़ते ही नहीं। आप नरक में जाओ तो साथ में, 84 लाख जुड़ी जाओ तो साथ में, स्थावर जगम हो तो साथ में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति धाम्यं सर्वभूता नियंत्रण माया। कभी जीव से वियुक्त होते ही नहीं, वो ही अपने हैं, और जो मिलता है जुड़ता है वो अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई ऐसा चीज नहीं जो मिलकर बिछड़ रही है। वो बिछुड़ता है ही नहीं, कभी कभी नहीं बिछुड़ता। आप देखो चाहे ना देखो, आप मानो चाहे ना मानो, आपसे जानो चाहे ना जानो, आप स्वीकार करो ना करो, वो आपकी मर्जी है। वो कभी दूर जाएगा नहीं, कभी हट सकता नहीं, कहीं से भी दूर जा सकता नहीं। वो अपना है और अपने लिए है, उसे सब फायदा होगा। और अमृतर बिछुड़ता है, धोखा है, कोई धोखा, कोई धोखा, वो अपने लिए। इस पर खूब विचार करो, गहरा विचार करो, शंका करो, खूब पूछो, कहो सब मिल जाती है बिछुड़ जाती है, वो अपन नहीं, मिला हुआ है पहले से है और बिछुड़ता है ही नहीं, पहले से मिला हुआ है, मिलेगा नहीं, मिला हुआ है, बिछुड़ सकता ही नहीं, वो हमारा है, वो हमारा है, खास हमारा है। संत महात्माओं ने लिखा है कि ईश्वर को क्यों मानते हैं, कि मिला हुआ बिछुड़ता है ही नहीं, ऐसा साथी कोई मिल ही नहीं सकता, ऐसा साथी एक ही है, ऐसे किसी साथी में ताकत नहीं कि मिले और बिछुड़ नहीं, वो कभी अपना नहीं, कभी अपना नहीं होगा। प्रकृति का कार्य मात्र मिलता बिना बिछुड़ता है, मिलता बिछुड़ता है, बिछुड़े बिना रह ही नहीं सकता, बिछुड़े बिना रह ही नहीं सकता। ये शरीर मिला है साथ में रहेगा नहीं, ये बिना धन मिला है पिछड़ेगा रहेगा नहीं, कुटुंब मिला है पिछड़ेगा, पिछड़े बिना रह नहीं सकता, जमीन जायदाद मिली है जरूर पिछड़ेगी, वो अपना हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता, कभी। सार बात, एकदम सार बात, सिद्धांत की पक्की बात है, इधर उधर हो नहीं सकती, ऐसी पक्की बात है। कभी अभी अभी कभी नहीं हो सकती, मिली हुई भी छुट जाएगी। खूब विचार करो, गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, सब सब भाई और बहन, सब भाई लोग, सब बहन मिली और भी छोड़ने वाली है, वो अपनी है ही नहीं, कभी अपनी है, अपना हो तो पिछड़ा पिछड़ेगा ही नहीं, पिछड़ सकता ही नहीं। आप नरक में जाओ तो पिछड़ेगा नहीं, स्वर्ग में जाओ तो पिछड़ा नहीं, मुक्ति में जाओ तो पिछड़ा नहीं, अब कहीं जाओ पिछड़ेगा नहीं, नीचे से नीचे जुड़ जाओ पिछड़ा नहीं, आपके साथ रहेगा सर्वश्रेष्ठ सन्निविष्ट सबके हृदय में हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुपृष्ट, उसको ही अपना मानो तो निहाल जाओगे, और बिछड़ने वाले को अपना मानोगे।